і гетьман гірше всього дрижав о долю Батурина. Це його президія, там найвірніші його люди, там залишилася Мотря. Вона, певно, не сидить з заложеними руками. Коли б живою попалася Менчикову в лабети, Боже, не допусти до того. І гетьман, як лев по клітці, ходив по одній із саль свого замку в гірках. Бахмач, Батурин, а тепер ті гірки, а в майбутньому що? Пригадалося минуле Різдво. А яке ж буде сьогорічне? Пригадався Бахмач, вертеп, царська корона, що покотилася від коси смерті йому до стіп. «Certum qui absurdum», і гетьман усміхнувся гірко. «Чиясь корона покотиться, мабуть, але чия?» І пригадалася Мотря. «Мотре, сонце моє, пане мій, як же воно далеке, і як далеке все, що так близько колись лежало на серці!» Звіддалі бачив усіх іншими, ніж зблизька, і Мотря іншою ставала. Це вже не дівчина, котру він полюбив останнім жаром душі, а його донька, котру рад був притулити до грудей за тисячі тих доньок України, що тепер страдали. Нелегко зніматися вгору. Дай Боже сили вихилити цю чашу до дна. Іди без жаху вперед. Підемо не перебій. Вогні, залізо, сталиця. У горю вдача народу. Гетьман пішов до короля Карла. Чув, що їхня доля подібна до себе, і що історія їх імена сплете навіки з собою, що вони оба довго-довго в своїх країнах остануть милими, загадочними, дивними, що їх не благословлятимуть, а проклинатимуть цілі покоління, і що лиш колись, як століття минуть, роз'ясняться і близькими стануть їх фантастичні обличчя. Король не здужав, але з недугою крився. Вдавав, що почуває себе сильнішим, ніж коли. Народ – це необроблена і неупорядкована маса. Хочеш вести його – не показуй справжнього обличчя. Комедію грай на театрах світу. Хочеш світ бавитися – хай бавиться. Король з напухлим від морозу лицем лежав одягнений на ліжку. Полинялий синій каптан з мосяжними гудзиками, високі чоботи, жмутки волосся біля висок, як крила, котрі йому спокійно всидіти не дають, несуть кудись за Урал, до Єфрату, до Гангу, щоб лиш не тут, а все дальше і дальше. Почувши, що гетьман прийшов, піднявся і вийшов на зустріч, кланяючися і всміхаючися тією усмішкою, від котрої іноді мороз ішов по спині. Нема нічого сумнішого над трагічний сміх великої людини. «Ваша величність, княжа, ваша королівська милість!» І стиснули собі долоні. Балакали латинською мовою. Карло уважно будував речення, бо не мав часу вивчитись мови Цицерона так, як умів її гетьман. «Ваша милість недужі, бентежу? Будь ласка, положіться. Після такого походу навіть Геракл почув би втому». «Геракл – це міт, а ми реальні люди, нам і над утомою запанувати треба». «Вчинки вашої милості переходять межі реального». «Це, що лиш будучність покаже. Будучністю сильні люди правлять. Від найсильніших невідоме сильніше». І король прислонив очі рукою. «Чи не зробив я похибки в синтаксі?» – спитав, зміняючи голос. «Наскільки я латинську мову знаю, ні. Чоловік ніколи не є певний слова, ані діла», – додав, подумавши хвилину. «Хто ж тоді може бути певний, як не милість ваша?» Король заперечив головою. «Ні-ні, я ще менше, ніж другі. У непевності весь чар життя. Бути певним – значить капітулювати перед самим собою. Життя – це гра, а в грі певності немає. Певний грач – шулер. Невже ж ми певні з вами, ваша милості княжа, що поб'ємо Петра? Скажіть?» Гетьман подумав хвилину. «Ні», – і сиві Карлові очі зустрілися з темними дзвіницями Мазепи. Сонце топило лід на шипках. «Певні лише ці трупи, що лишаються за нами, і ті зруйновані городи і села, а все інше – великий знак питання. Певне горе людини, а втіха мимолетна?» «Так, втіха мимолетна, я її чую тоді, коли забуваю про себе, а забуваю я про себе, коли жену убій, хоч би й один на сто. А скажіть, що ви чули, летячи степом на розгуканім коні?» Питання було настільки несподіване і дивне, що гетьман тільки всміхнувся. «Це було давно, дуже давно. Воно вже до міфології належить. Як багато дечого другого», – додав король. За стіною почувся голос скрипки. «Мій Люксембург сарабанду грає», – пояснював король. «Може, ви не любите Баха? Прикажу перестати». «Будь ласка, лишіть, хай грає. У мене є теж карлик, і йому так само все вільно». «Тільки нам і їм усе вільно, правда?» «Так собі люди гадають». «Люди не одно зле гадають. Нам дуже мало, дуже мало. Наші руки спинює мороз, брак гроша, людська глупота і від усього сильніший припадок. Сліпий припадок, котрого й ми не бачимо. Невидимий ворог від усіх страшніший». І король знов очі прикрив рукою. Гетьман прийшов до нього з наміром побалакати про дальший похід. Хотів намовити Карла, щоб двигнув табір і сунувся вперед. Гетьманові земля під ногами горіла, тривожився Обатурин, але сказати того не смів. Аж король перший почав. «Мені відома причина, якій завдячую ваш візит. Ви хочете, щоб я під Батурин ішов?» «Не перечу. Рад би. Це ж моя президія». «Спішитись вашому престольному городу і на відбій. Гадаю, що ваша милість не менше спішилася б, коли б їхню столицю облужили вороги». «Не знаю. Можливо, наскільки воно не псувало би загального плану війни. Що ж до Батурина, то я боюсь, що не поспіємо в час», сказав немов несміливо король. «Батурин укріплений гарно. Золотим ключем і найсильніші брами відчиняють». Гетьман жахнувся. «Щоби я був фальшивим пророком, найся предкаже», додав король, щоб заспокоїти свого гостя. Та не заспокоїв. З дотеперішніх розмов гетьман упевнився, що цей фантастичний лицар умів дивитися тверезо і передбачував не одно. «Золотий ключ? Невже ж пізнав гетьманових старшин?» Це заболіло Мазепу. Карло зрозумів цей біль. «Спродажні люди, – казав, – були і бувають скрізь. Це хвороба, котру вилічити важко. Я лікую своїх від 17-го року життя. І не можу. Але підемо, підемо, ваша милосте, на Батурин, бо нема нічого гіршого, як стояти на місці. Цар Петро теж великий охотник до ходу». «Кажуть». «А якої вигадки про нього?» «Страшний». «Зате його і назвуть колись великим. Важко благому доскочити того високого титулу». «Неможливо». «А який він вождь?» «Вашій королівській милості не рівня». «І я так гадаю. Але в краю, до котрого я увігнався, побіджує, звичайно, припадок. І це найсумніше з усього. Це той невидимий ворог, котрому підемо назустріч. Якщо побідить мене колись якийсь полководець, так це буде він, непередбачений припадок, як стихія, як фатум, мойра, щось таке». І король знову всміхнувся усміхом, від котрого мороз ішов поза шкуру. А тепер і подзвонив. На порозі появився дежурний офіцер. «Прошу сказати Гультманові, щоб накрив стіл на дві особи». Офіцер вийшов. «Ваша милість не відмовляться бути моїм гостем?» «Я маломовний, але нині балакав більше, ніж звичайно. Може, яке зайве слово сказав, так тоді і простіть». На зустріч припадкові йдемо».